Van Depremi Günlüğü. Bugün 13 Aralık 2011 Salı, Van Erciş depreminin 51. Van Edremit depreminin 34. günü. Açık Radyo'da deprem günlüğünü tutmaya devam ediyoruz. Telefon attığımızda Feray Salman var. İnsan Hakları Ortak Platformu bu hafta sonu İnsan Hakları gününde Van'a gitti. Ondan izlenimlerini alacağız. Nasıl iki gün geçirdiler, kimleri gördüler, neler yaptılar onu merak ediyoruz. Feray günaydın. Günaydın, merhaba. Nasıldı Van? Vallahi Van biraz tabii hani hem ben gitmeden önce işte bir dizi telefon görüşmesi yapıp randevu almaya çalışmıştım. Orada biraz kendimi kötü hissettim. Hani çok az kişiye ulaşabildim falan. Ama gidince de zaten biraz böyle boşalmış bir kent. Hani biraz şey, hani sosyal faaliyeti, aktivitesini, hani sokakları görmüyorsun. Gerçi cumartesi ve pazardı biz orada olduğumuzda ama hani görüntü şey, hüzünlü yani. Hani acı verici. Bir de tabii şey, kış koşullarının falan da etkisiyle bir şey, yani hareketsiz bir yer gibi görünüyor şu anda. Şimdi biz her gün kaç gün olduğunu hatırlatmak için böyle Erciş depreminin 51. günü diye sayıyoruz. 51 gün geçmiş gibi bir hisse kapıldın mı ortadan felaketin kalkması açısından? Yani şöyle, aslında tabii hani bu birkaç dönemi var bu depremin. Hani işte bir akut dönemi var, hani biraz yaşamak, hani işte enkaz altında kalanların çıkarılması, işte barınma olanaklarının sağlanması falan. Hani akut dönemin biraz sonuna doğru tabii gelmiş durumda. İşte bir dizi şey, hani barınma bakımından bir dizi şey yapılmış, evler yapılmış falan. Ama hani meseleyi sadece hani bu akut dönemi yönetmekle ilgili değil deprem sonrası olan şey. Bir dizi problem de beraberinde aslında görülmeyen ya da daha önceden görülmesi gereken bir dizi problem de aslında duruyor. Hani barınma bakımından hala işte biz gittiğimiz gün kar yağdı ve mesela işte çadırların tepe, hani kar öyle şiddetli yağıyor ki yani bir anda 2 saatte yağan kar bazı çadırları şey yaptı, çökertti falan. Herkes bir koşu gittiler, çadırları kaldırdılar tekrar. Hani şey, yani hani akut dönemin biraz sonuna gelmiş gibi olsak da her an başka bir sorun bakımından akut bir şey çıkıyor ortaya aslında. Biraz Van'ın koşulları, fiziksel koşulları, coğrafik koşullarıyla da ilgili ama bir parça da hani bu kriz nasıl, bu afet nasıl yönetiliyorla da çok ilgili bir sürü, bir dizi problem var ortada. O yüzden de böyle hani şey, hani böyle bir şeyle dönemiyorsun oradan. Hani işler rayına girmiş duygusuyla ben dönemedim açıkçası. Sonuçta 50. günde koordinasyonsuzluk hala sürüyor ki onun siyasi sebepleri olduğunu da biz her gün hemen hemen konuşuyoruz. Evet, o çok, çok görünür bir şey aslında. Hani bu şey yapıyor yani, birkaç görüşme, birkaç şey, işte bir yere bakınca görünüyor aslında bu koordinasyonsuzluk. Hem siyasi nedenlere dayalı koordinasyonsuzluk var ama koordinasyon yapmaya çalışanların da aslında planlama bakış açılarında ve meseleye hani daha kapsamlı bakamama gibi bir problemin de olduğunu düşünüyorum ben. Yani biz hem valilikle görüşme yaptık, hem belediyeyle görüşme yaptık, sivil toplum örgütleriyle bir toplu görüşme yaptık falan. Fakat bir şey yok ortada, yani hani izleyebildiğimiz bir plan olmadı. Hani yarın, bundan bir ay sonra ne olacak meselesinde hani bir takım şeyler belli. Biraz barınma hakkı üzerine kurulmuş bir şey var. Hani o çok acil bir şey tabii, elbette insanların çok ihtiyaçları, ama hani sosyal hayatın yeniden örgülenmesi meselesine baktığımız zaman da aslında bir dizi boşluk var ortada. Bir de şeffaflık yok, yani hani bilgi akışı çok net değil, insanların kendilerine dair olup bitene ilişkin bilgilendirme süreçleri çok zayıf, katılım bir başka problem falan, böyle bir zor bir durum yani. Siz 2 gün kaldınız değil mi? Yani hani toplayınca işte toplam cumartesi sabahından pazar uçak saatine kadar, dörde kadar kaldık. Peki şehir merkezi ve Erciş mi, köylere de gidebildiniz mi? Yok, şehir merkezine gidebildik, sadece Erciş'e gidemedik. Kar bastırınca hani yollar daha bizi götüren araç biraz şey yaptı, hani gitmemeyi tercih etti. Çünkü bayağı hızlı ve bir kar yağdı. Gitmemizi de tavsiye etmediler. Biraz karanlık da basmıştı. O bu arada yolların da kapanmaya başladığını artık sabah dün söylediler ufak ufak. Tabii. Yani kar çünkü çok yağıyor. Böyle bildiğimiz hani şehrin içine yağan kar bizim bildiğimiz kar gibi değil oranın karı. İki saat içerisinde bayağı hani yükseldi kar yüksekliği. Ve bundan sonra da herhalde yağmaya devam edecek. Gerçi durmuştu ama tabii bu mevsim mevsim yani. Hani Van bakımından kara mevsim, kış mevsimi. Siz, o yüzden çok zor. Hani ulaşım falan da zorlaşacak galiba bundan sonrası için. Siz bir öneriler içeren rapor yazacaksınız bildiğim kadarıyla. Şimdi aslında bir rapor yazacağız. Şimdi notlarımızı topluyoruz. Giden ekip hani YOP'un kurucu örgütleri vardı şeyin içerisinde ve yönetim kurulu üyelerimiz vardı. Şimdi hep birlikte bir hem gözlemlerimizi koyacağız hem de aslında buna hani bu buna kapsamlı bakmak gerekiyor ve bunun hani arkasında da biraz insan hakları eksenli bir şeyin hani hizmet sunum yöntemi ya da hani bütün o şeylerin biraz insan hakları çerçevesinden bakılması gerekiyor. Bundan sonra yapılacak edilecek olanlara da. Dolayısıyla bir parça hani öyle bir rapor hazırlamayı düşünüyoruz. Ama bu sadece Van'la ilişkili olmayacak. Çünkü aslında kentin hani biraz hayalet şehir gibi kentin bayağı önemli bir nüfusu Van dışına çıkmış durumda. Mersin ayağı var mesela benim daha yakından takip edebildiğim hani bölge içinde başka illere de gidilmiş durumda ama mesela bölgenin dışına çıkıp işte batıya doğru giden de önemli bir nüfus var. 1760 aile Akdeniz Belediyesi'nin tespit edebildiği onlara başvuran 1760 aile var orada ve onlara da hani Akdeniz Belediyesi ve Mersin'in Akdeniz Belediyesi ve oradaki sivil toplum örgütleri yardım etmeye çalışıyor. Fakat bu hiçbir planlamanın içerisinde ben hani Van'dan deprem nedeniyle zorunlu bir biçimde göç eden insanların ki geçici göç büyük ihtimalle bu ama hani onlara ilişkin herhangi bir program bir bakış açısı görmedim açıkçası. Sadece belediye bu bağlamda hani gidenleri tespit etmeye çalışan bir çalışma başlatmış. Ama valilik ile falan yaptığımız görüşmede onların web sitelerine falan da giriyorum hani ek bilgiler açısından yok. Hani bu göç eden nüfus pek nasıl hani kendini idame ettirecek, hem travmalılar hem artık şimdi yerlerinde değiller. Çünkü bayağı Van'da hani sarsıntılar aslında küçük büyük devam ediyor. Yani artçılar devam ediyor. Yeni bir deprem korkusu gibi bir korku var. Nereden kaynaklandığını bilmiyorum. Bilimsel verilere dayalı değil ama böyle korkular var. Dolayısıyla insanlar kendilerini güvende hissetmiyorlar Van'da. Bir de tabii binaları falan görünce bayağı çok önemli bir hasar var. Yani özellikle ikinci depremin artçıların hani ilk depremde yokmuş gibi görünen o hani daha az yani Van merkezi bakımından konuşuyorum elbette. Ama Maraş Caddesi'ni görmek lazım yani bütün zaten hani boşaltılmış binalar baştan aşağı yıkılması gereken bir yerden yani söz ediyoruz. Hani bir başka 4-5 şiddetindeki herhangi bir artçı hani yıkılmalarını sağlayabilir ya da zaman içinde hani kendi kendilerine bile yıkılabilirler. Çok hani hasarlı aslında kentin kendisi. Şimdi dolayısıyla bir hani zorunlu bir göç var batıya doğru. Ve ona ilişkin hani sosyal hizmetler ne olacak, o insanların barınma olanakları nasıl olacak, nasıl yardım yapacaklar, kendi bulundukları yerdeki hasar tespitinden nasıl haberdar olacaklar, haklarından nasıl haberdar olacaklar, bütün bunlara ilişkin bir mesela göremedim ben yani hani böyle bir plan onları gözeten faaliyet görmedim açıkçası. Peki o zaman biz raporunuzu yazdığınızda tekrar deprem günlüğünde konuşmak isteriz Feray. Tabii, yani onu zaten hani hem paylaşacağız hem de memnuniyetle paylaşırız. Açık Radyo'da da paylaşırız. Hani bunlara bakmak gerekiyor. Ben hazır şey varken hani şeyi bu Mersin ya da İstanbul bu hani bunun farkına varılan yerlerde, yani zorunlu bir biçimde göç edilen yerler bakımından da bir destek ihtiyacının olduğunu biliyorum. O nedenle hani yardımlar bir yandan Van'a devam ederken bir yandan da aslında bu illerle de irtibatta geçmek çok iyi olabilir. Çünkü gerçekten her şeylerini bırakarak çıktılar. Yani zengin olanın da artık yoksul olduğu bir şey bu. Durum bu. Kaldı ki hani Mersin'e falan göç edenler, hani Van'da zaten bir yoksulluk vardı. Yani yoksulluk düzeyi yüksek bir kentti orası. Dolayısıyla göç edenler iyice ne yoksul ve yoksun haldeler ve hani desteğe ihtiyaçları olduğunu, evet, Mersin'e, düşünüyorum. Mersin Akdeniz Belediyesi üzerinden Akdeniz Belediyesi'nde bir kriz masası var. Benim, evet, bilebildiğim bu. Hani Batman'da da var ama Batman'da mesela belediye hani önemli bir destek sunuyor ama ona valilik de katılıyor. Bu çok hani, bu da iyi bir örnek aslına bakarsan. Hani gidip bakmak gerekiyor. Gelecek hafta ben Batman'da olacağım, bir parça bilgi toplamaya çalışacağım. Ama bir Mersin'e de gidip hani durumu bir de o ucundan doğru değerlendirip raporu böyle tamamlamayı düşünüyoruz. Feray, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sağ haberleşeceğiz. Olun. İyi sabahlar. Haberleşmek üzere. Çok teşekkürler. İyi yayınlar. Van Depremi Günlüğü.